Guten Abend. Guten Abend. Jetzt? Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch sehr gut. Auch sehr gut. Heute, ich habe eine Frage. Noch einmal, heute? Heute habe ich Habe eine ich Frage. eine Frage? Gut. Schieß mal Nein, los. komm, auditorieren. Ja. Aș vrea să știu care este diferența între pasiv și pasivul stării, adică pasivul acțiunii și pasivul stării. Da. Am făcut niște exerciții, dar nu pot spune că le-am înțeles foarte bine când să le folosești. În principal, asta este o problemă mai degrabă, cum să spun, de specialitate. Adică e o chestie de lingvistică foarte, foarte delicată. Recomandarea mea personală este să folosești întotdeauna pasivul acțiunii, adică ăla cu virt. Cuvint. Dacă îl folosești pe celălalt, se înțelege ce vrei să spui, doar că sună puțin comiș. Adică adică se vede că ești străin, știi? Da. Dacă o să dai un examen, o să conteze. Dacă dai vreun examen de B2 vreodată sau ceva, știi? Da. Da, dar dacă te obișnuiești să folosești pasivul acțiunii, adică cu virt, ai rezolvat 90% din problemă. Acum, ce înseamnă efectiv pasivul stării și pasivul acțiunii? Hai să ne întoarcem la expresia pe care o cunoști cu frigiderul, ca să-ți fie familiară. Da, vezi că ți-am trimis, te întrerup numai puțin, Da. ți-am trimis o poză, o facem după Da, ce după terminezi. aia, da? Bine, deci, dacă spun frigiderul este reparat, da? Cum Da. spui? Der Kühlschrank wird repariert. Exact. Asta înseamnă că în acest moment, dar acest moment poate să însemne săptămâna asta sau anul ăsta. Da. Frigiderul suferă acțiunea de a fi reparat. Înțelegi? Da. Adică el este reparat. Cineva muncește și îl repară. De asta spunem der Kühlschrank wird repariert. Asta am clarificat, să nu te păcălească wird ăla cu viitorul, că nu are nicio legătură cu viitorul. E pur și simplu o coincidență că se folosește și pentru viitor, wird. Da. Da? Asta înseamnă, el devine reparat. El era stricat și cineva îl repară. Devine reparat prin acțiunea de a fi reparat. Er wird repariert. Da? Da. Dacă spun frigiderul a fost reparat, cum spui? Wurde repariert. Der Kühlschrank wurde repariert. A fost reparat. A suferit acțiunea de a fi reparat. Ei bine, diateza. Deci asta e partea grea, de fapt. Diateza pasivă a stării. Dacă spun masa era goală, cum spui? Der Tisch wird leer. Nu? Wurde leer. Nu, Der masa Tisch war leer. war leer. Așa spui, da? Da. Bun. Acum, dacă spun masa a fost pusă, adică aranjată, au fost puse chestiile pe ea, cum spui? Der Tisch war bedeckt. Nu. Că i-a suferit acțiunea. Wird bedeckt. A fost. Wurde bedeckt. Wurde bedeckt sau gedeckt. Da? Da, dar asta nu înțeleg. De Asta ce e. acum am putut am Păi asta e. am spus. Asta e ca frigiderul. Da. Înțelegi? Adică ea a suferit acțiune. E tot diateza pasivă a acțiunii asta. Da. Iar diateza pasivă a stării, aș spune dacă zic masa este aranjată. cum, este pusă. Ist gedeckt. Pentru că nu mai vorbim despre, cum să spun, despre acțiunea pe care o suferă ea. Nu contează când s-a întâmplat, cine a făcut, cum a făcut. Situația este asta. Masa este aranjată. Și în situația asta este ist gedeckt, nu este wurde gedeckt. Sau wird gedeckt. Dacă noi ne situăm simultan cu faptul că cineva aranjează masa, înțelegi? Este wird gedeckt. Acum, dacă cineva pune masa acum, masa este pusă în timp ce vorbim. Înțelegi? Da. E ceva, nu înțelegi cu diateză la pasivă. Care e diferența între este pusă? Deci, dacă eu spun masa este pusă, hai la masă. Asta este der Tisch ist gedeckt. Pentru că avem situația asta, este pusă. Dar dacă spun wird gedeckt, nu veni încă că masa este pusă. Adică acum se întâmple. Acum pun masa. Wird gedeckt. Este pusă. Față de ist gedeckt, când este pusă, adică s-a terminat. Nu mai am ce să fac. Este o diateză pasivă a stării. Nu mai implică acțiunea de a pune masa. Repet, asta e diferența teoretică. Tu dacă folosești mereu wird, respectiv wurde, nu greșești aproape niciodată. Pentru că diferența este foarte fină între a fost pusă, am terminat acțiunea, sau este pusă, care nu implică nicio acțiune. Este pusă pur și simplu. Nu știu când, nu știu cine, nu am nicio informație și nici nu contează. Pe când ailaltă implică faptul că cineva a pus-o. Implică un efort și o acțiune pe care a suferit-o masa. Pe când ist gedeckt sau der Kühlschrank ist repariert, frigiderul e reparat. Uite, de exemplu, dacă cumperi un frigider și vânzătorul spune der Kühlschrank ist repariert, adică e reparat, funcționează, punct. Dar dacă spun der Kühlschrank wurde repariert, înseamnă că a fost reparat, a avut o problemă și l-am reparat. Adică acțiunea, cum să spun, sensul pică mult mai mult pe reparație. A fost stricat, dar l-am reparat. Pe când dacă spun e reparat. Și mie mi-a luat foarte mult până mi-a spus cineva la un moment dat că spune wurde repariert, dacă a fost reparat, sau wird repariert, e reparat și gata. Ca să nu te mai complici cu stările. Că practic asta înseamnă diateza pasivă a acțiunii. Se întâmplă acum, vir reparir, s-a întâmplat, vur de reparir, sau este reparat, nu contează când, cum și de ce s-a întâmplat. Și atunci este ist reparir. Adică cam asta e toată explicația, mai mult de atâta nu există. Da. Bine, mai bine, am următoarele exerciții, sunt ca și practică de teoria care am făcut-o. Da, de exemplu, dacă tu ajungi acasă și frigiderul e reparat, nimeni nu spune der Kühlschrank wurde repariert. Ist repariert. E reparat, merge. Da. Nu știi cine, când, cât de mult s-a întâmplat sau știi. Pe când dacă spun der Kühlschrank wurde repariert, asta înseamnă că tu știai că a fost stricat. Și cineva spune wurde repariert, a fost reparat și a schimbat starea. Știi? S-a întâmplat o acțiune. Dar dacă spun der Kühlschrank ist repariert, tu nici măcar n-ai știut că e stricat. Afli doar din prima că e reparat. Și atât. Înțelegi? Ăla altul implică o acțiune. Știai că e așa și nu mai e. Da. Hai să facem. Ai vreun exemplu la vreun foaia cu exerciții la îndemână? Păi da, uite, chiar exerciții care ți le-am trimis. Hai să facem, să vedem. Aici era că practic aici, până la exercițiul ăsta, le-am înțeles, le-am dibuit cumva. Dar la exercițiul ăsta pur și simplu le-am copiat din spate, că nu înțelegeam când e ist, când e wird. Bun, exact. Uite, hai să vedem prima propoziție. Das Buch, das du suchst, ist ausverkauft. Mhm. Aici am sunat mai bine ist. Pentru că... Deci, cealaltă variantă era wird. Da. Nu poți să spui wird ausverkauft, pentru că wird înseamnă, cum s-ar fi tradus dacă era wird? Ausverkauft e vândută, nu? Mhm, vândută. Vândută de tot, adică nu mai ai. Da. Deci dacă ar fi fost das Buch, das du suchst, wird ausverkauft, s-ar fi tradus așa. Cartea pe care tu o cauți este în momentul ăsta vândută până la ultima bucată. Adică dacă tu erai la Tejghia și vânzătoarea exact în fața ta vindea ultimul exemplar, atunci era wird ausverkauft. Că este vândută sub ochii tăi. Înțelegi? Dar dacă ist ausverkauft, poate să fie de 3 ani ausverkauft. Asta este a stării. Așa e ea, ausverkauft. Nu mai e. Nu știi, știi? Păcând celălalt. Der Computer wird gerade repariert. Acum, gerade. Este reparat sub ochii tăi. Da. N-aveai cum să spui ist gerade repariert, pentru că îl contrazice pe gerade. Da, da, da. Înțelegi? Puteai, dacă era da. Der Computer ist repariert, însemna că tu cumperi sau vezi un calculator care e reparat. Nici măcar n-ai avut o idee că e stricat. Dar el este reparat acum, bine, sub ochii tăi. Poate să fie ieri, dar e tot gerade, știi? Adică într-o perioadă de timp pe care tu o percepi ca prezent. Prezent poate să fie și anul ăsta, știi? Că zici, anul ăsta fac nu știu ce. Nu o lua ca o unitate de timp. O oră, o zi, un an. Poate să fie 4 ani. În facultate mănânc sănătos sau mănânc nesănătos. Înțelegi? Aia e tot o unitate de timp pentru prezent. 4 ani. Înțelegi cum zic? Da, da, da. Următorul. Și 3. Asta nu mi explic de ce e vorbe. Pentru că, cum zice, America, citește? America... În germană sau? Da, în germană, în germană. Da. America wurde 1492 von Columbus entdeckt. Cum se traduce? America a fost descoperită de Columbus în 1492. Columb îi zicem noi. Da, eu aș fi pus Columb. East ai fi pus tu. Nu. A fost descoperită ea. Păi da, dar înainte nu era descoperită. Deci a schimbat situația. Înțeles, da. Înțelegi? Dacă era var, cum să spun, avem markerul ăsta de timp în 1492. Se poate spune gramatical corect și America wird în 1942 von Columbus 1492 von Columbus entdeckt. Adică este descoperită. Da, înțelegi? Da, da. Pe când var, cum să spun, pot să zic așa, America a fost întotdeauna locuită de indieni. Aici este ist, nu wurde. A fost locuită. Înțelegi? Pentru că n-a fost o perioadă în care a fost altfel. Înțelegi cum zic? Am înțeles. Este egal cu aia. Ist ausverkauft. N-am niciun fel de reper în timp când s-a întâmplat chestia. Este așa și de când e lumea și pământul, așa este. Dar wurde... Adică a fost descoperită. A suferit acțiune. Exact în 1942 a suferit o acțiune. Care? De a fi descoperită. Înțelegi? Da. Bun. Mai uite, mai jos. Estud mir leid, diese Plätze sind besetzt. Pentru că nu știm de când sunt. Sunt ocupate. Înțelegi? Da. Dieses Modell ist sehr gefragt. Aici e foarte interesant. Cum traduci? Dieses Modell ist sehr gefragt. Acest model este foarte întrebat? Nu. Sensul aici este, e foarte căutat, adică multă lume întreabă de el. Păi și întreba, poți să spui de exact. Dacă ar fi fost virt gefract, însemna că el, modelul, este întrebat, adică oamenii îl întreabă pe el. Da. Dacă aș fi spus, nu știu, dieser Arzt, virt zergefract, sau dieser student, mai corect, virt zergefract, adică studentul este întrebat, cineva îi pune întrebări. Dar ist zergefract, el este, adică asta e starea lui, de a fi căutat, de a fi căutat. Lumea întreabă de el. Înțelegi? Asta am înțeles, da. Și ultima? Das Abendessen wird von Vater vorbereitet. E foarte clar când se întâmplă. Acum, seara. Dacă spuneam Das Abendessen ist von Vater vorbereitet, însemna că întotdeauna, în fiecare seară, tata pregătește mâncarea. Dar eu aici, sensul cred că nu este, cum ai zice, în fiecare seară, mama îmi face patul. Aia era că ist, așa e situația, știi, așa e starea. În fiecare, știi, dar virt înseamnă că mâncarea este pregătită de tata. Acum, asta, ce să spun, mie mi se pare astea toate evidente, dar e foarte greu acum când vorbesc cu tine, când mă gândesc la explicații. Pentru că ele vin așa, cum zic ăștia, Bauchgefühl. Adică o simți după... din stomac, din experiență. Am înțeles, vine cu timpul. Dar în principal, ai înțeles cam când se folosește virt. Când e clar că înainte nu era așa, suferă acțiunea. Înainte era altfel și știi că era altfel. Și după aia s-a întâmplat modificarea. De asta este acțiunii, că e o acțiune care se întâmplă. Păi când la stare... nu se schimbă nimic, așa a fost și așa rămâne. Cum e America. Până în 1942 n-a fost așa. Și de atunci wurde entdeckt, a fost descoperită. La fel, calculatorul e imediat reparat. Până ieri era stricat. Păi când aia cu Ausverkauft, habar n-avem. Poate așa a fost, nu știm. Când, de când datează situația, n-avem absolut niciodată. Asta e starea ei, de a fi Ausverkauft. Înțelegi? Numai bine, mai am două exerciții în continuare și acum dacă am înțeles mai mult decât am înțeles înainte... Fă-le pentru, pentru data viitoare și vedem. Mai reluăm o dată, nu e nicio problemă, că asta nu e chiar un subiect ușor. Da? Good. Noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Mehr. Alles klar. Alles klar. În general, când nemții zic alles klar, înseamnă că nu-i nimic clar. Good. Atunci cum zic? Nu, bine, sensul e clar că ăsta înseamnă. Cam cum zici în românești? Ah, ok. Dar vrei să, practic, vrei să închei discuția că n-ai înțeles, dar nu, lai să o lăsăm așa. Ok, știi? Cam ăsta e sensul, ok, ales clar. Nu a fost așa. Good. Bun. Ați mai repetat despre animale? V-ați uitat pe poza de pe ușă? Da. Mi-am uitat. Vreo neclaritate la ele? Oricum o să nu. Mai le reluăm la un moment dat după ce se mai așează, măcar pe astea des folosite. Good. Da, că mi-am adus aminte că am căutat un animal interesant. Ah, căpioară, am încercat să-mi găsesc femeia cerbului hir și am văzut că e cerb. După aceea mi-am căutat și căpioară. Ca să țin mai bine minte, că așa le asociez una cu alta și le țin mai bine minte, dar am haz parcă, sau greșesc. Nu, există un cuvânt, e re. Re. Re. Das re. Re, da. Das re. Re. Acum nu știu exact să spun care este diferența. Mi se pare că rei e o altă specie, adică nu e neapărat femela cerbului. Înțelegi? Pentru că, din câte știu eu, das re, sunt și femele și masculi. Probabil că e și cerbul la care... Ăla cu coarne mari. Bine, și în românește nu sunt convins că cerb, adică că probabil de mai multe neamuri și ele. Probabil, da. Chiar știu că există și renul care e pe acolo. Mai există unul, îi spune elh, care este elanul. Ăla de la Polul Nord cu... sau în Canada, cu coarnele alea late, așa. Ăla e elh. Re. Deci, nu, știu că toate sunt pe acolo. Cerb, căprioare, elani, dar nu știu să spun diferențele dintre ele. Acum nu vreau să aprofundez. Dar în caz că auzi de re, da, da. E re și hirș. Good. Așa, alte... Alte, nu știu acum, astăzi nu știu ce... Bun, ziceam că vorbim ceva despre, despre cum probez și ceva cu haine. Da. Good. La magazin. La magazin. Good. Cum zici... Shopping, scuze, nu la magazin. Poftim? La shopping. La shopping, așa, la shopping. Cum spui, eu m-am hotărât să merg la cumpărături. Ich entscheide mich einzukaufen. Einzukaufen. Noch einmal? Ich en... M-am hotărât. Ich entschiede mich einzukaufen. Mm-hmm. Sau? Sau, ich habe mich entschieden. Mm-hmm. Ich habe mich entschieden. Entschieden. Entschieden, einzukaufen. Einzukaufen. Bun. Pentru asta îmi trebuie bani. Dafür? Mie îmi trebuie. Mm-hmm. Soll ich mich? Nu, nu. Îmi trebuie înseamnă am nevoie. Brauche. Dafür brauche ich Geld. Mhm. Bun. Apoi, cum zici, banii... pentru bani îmi cumpăr un portofel. Für Geld? Mhm. Kaufe ich ein Geldbeutel. Geldbeutel înseamnă punguță cu bani. Există Geldbörse. Börse. Ai auzit de Geldbörse? De asta nu. Geldbörse. De unde vine borsetă? Börse. Asta e portofel? Da, portofel. Bine, portofel se mai spune și portmonei. Portmonei. Din franceză cred că provine. Portmonei sau Geldbörse. Da. Good. Eu prefer însă plata cu cardul. Ich bevorzuge aber mit Karte bezahlen. Mhm. Ok. Da. Excelent. Și cum zici, la dumneavoastră se poate plăti cu cardul? K Kann ich mit Karte bezahlen? Da, cum am zis eu, la dumneavoastră se poate plăti. Nu știu. La dumneavoastră cum zici? Fonzi? Nu? La tine cum zic? Bai. Abdi? Nu? La. Da. Bai. Eu lucrez la bancă. Bai, bai zi? Nein? Ce este Bai bai? zi? Bei Ihnen? Sehr gut. Bei Ihnen kann ich mit Karte bezahlen? Se poate plăti. Bei Ihnen kann man mit Karte bezahlen? Și este die Karte. Die. Mit der Karte bezahlen? Genau. Bei Ihnen. Bei Sie kann Nein, man nein, bei. bei Ihnen Bei Ihnen. kann man mit der Karte bezahlen? Genau, bei Ihnen kann man mit der Karte bezahlen. Da, super propoziția asta, aș vrea să ne spui un bilețel. Am o problemă cu cum se scrie man, cu doi de n sau cu Nu. un n. Cu unul singur. Man. Cu doi de N înseamnă bărbat. Și atunci e cu majusculă. Da, asta uit mereu. Bei Ihnen kann man nicht der Karte bezahlen. Ok. Altfel de a spune lucrul ăsta, exact lucrul ăsta, este nehmen Sie Kreditkarten sau Karten? Adică acceptați și carduri? Nehmen Sie Kreditkarten? Că s-ar putea să nu vrea decât card din ăsta de debit, de salariu, știi? Da. Știi cum se cheamă ăsta? EC Nu. cartă. Ai auzit? Nu. EC cartă. Ai auzit de EC cartă? Nu. Și ce e asta? EC card este cum e la noi cardul de... Cumpărături? Nu, cardul de... Cardul ăla de debit, adică ăla care nu-i de credit. Prin care primești salariu. Da. N-am știut că se numește Sau EC card. giro card. Ziceți giro? Nu știu nici cum. A, tu îi spui doar card. Trebuie să se diferențieze. Nu știu nici cum, dar nici nu am. A, nici nu ai. Tu plătești numai. Cum spui. Cum spui cu bani gheață? Nu știu. Bargeld. Bargeld. Bar. Exact. Deci poți să plătești ceva bargeld sau Da. mit der Karte. Sau cu cardul. Da. Bar, știi ce înseamnă bar? Bar înseamnă, ai auzit de barfus? Nu. Barfus înseamnă în picioarele goale. Parcurs. Barfus. Deci bargeld înseamnă bani goi, adică bani lichizi, gheață. Cash. Asta este bargeld. Da. Da? De exemplu, în turnele la te duci o joată, să faci sport sau te miști pe Patrick la vreun sport, o să spună barfus, adică în picioarele goale să intre în sală. Sau din contră, cu Da. sport șuie. Da. Barfus, bar geld. Marcus, n-am știut. Good. Așa, rămăsesem la cum plătești. Și Cartea și card. cum spui, puteți să mă ajutați? Können Sie mir helfen? Bun. Da, invers, să presupunem că tu ești vânzătoarea. Cum spui, cum pot să vă ajut? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Ja. Sau cum pot să vă ajut? Wie kann Ihnen helfen? Cine? Wie kann ich Ihnen helfen? Sehr gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Cum pot să vă ajut? Da? Sau cum zici, pot să fac ceva pentru dumneavoastră? Kann für Ihnen etwas? Noch einmal? Machen. Kann für Ihnen etwas machen. Ce este für? Kann für. Cere acuzativul. Deci? Kann für Sie etwas machen? Cine? Kann ich für Sie etwas machen? Mm-hmm. Kann ich etwas für Sie? Numai că nu spune machen. Spui tu. Spui tu, exact, că nu faci cu mâinile. Da. Poți să-i răspunzi la o întrebare, de exemplu. Și aia este tun, dar nu este machen. Da. Good. Și cum spui, asta este prea scump. Das ist sehr teuer. Este prea, nu este foarte. Das ist teuer. Nein, nu este mai scump. Nein. Da, das, aceasta este prea scump. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer, ja? Și dacă spunem acesta este mai scump? Das ist teuer. Teuer, ia. În general, când spui asta, trebuie să compari cu ceva. Das ist teuer als das, ja? Da. Bun, și cum zici, cât costă asta? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Bun. Dacă, da? Dacă întreb, eu, de exemplu, caut un articol special la magazin. Așa. Și vrei să mergi să întrebi. Păi... Îi spui în primul rând, ich habe eine Frage. Uh-huh. Haben Sie... Poți să spui, ich hätte eine Frage. Da. E un pic mai politicos. Aș avea o întrebare. Da. Ich hätte eine Frage. Uh-huh. Haben Sie... Können Sie mir helfen? Nu. Am uitat întrebarea care de fel o pun în magazin și vreau doar să mă asigur că spun bine. Cum spui? Când cauți ceva specific. Haben Sie das? Sau haben Sie... Habar n-am ce... Caut, că nu-mi vine acum. De exemplu, dacă vrei să cumperi șosete negre, cum spui? Haben Sie die schwarze Schwarze? Die schwarze Schosete? Die schwarze Socken? Da. Dar fără di. Că întrebi în general, aveți șosete, nu aveți șosetele negre. Da. Haben Sie schwarze Socken? Ia. Yeah. Asta e întrebarea, da. Dar cum spui, eu mă uit la această cămașă. Ich habe das Hemd. Cum spui, eu mă uit la poză. Da. Ich schaue mir das Hemd an. Exact. Ich schaue mir das Hemd an. Mă uit la cămașă. Da? Adică te uiți cumva în mod specific, ai luat-o în mână și te uiți la ea. O analizezi, asta înseamnă anschauen. Asta trebuie, da, anschauen țin minte. Dar sincer, mirul ăla mi se pare total impus în propoziție. Ich schau, dar trebuie să fie un automatism. Ich schau mir an. Așa e, adică în românește nu e. Dar exact cum străinii zic, eu uit la cămașă. Nu spune eu mă uit la cămașă. Înțelegi? Pentru noi așa e expres, eu mă uit. Dar ei știu că verbul este a uita, a privi. Înțelegi? Da, da, da. Good. Și în general când te agasează văzătoarea, da, dacă poate să te ajute. Exact, e o expresie specifică. Cum spui? Doar mă uit un pic. Nu știu, că mi-a tot spus soțul, cum să zic, și mereu uit. Spui? Spune și tu ceva cu staca muta. Și atunci mi-a zis doar Ich schau ein bisschen kurz. Exact. Ich schau ein bisschen. Sau ich schau nur ein bisschen. Doar mă uit un pic, doar mă uit. Adică n-ai nevoie de ajutorul ei. Ich schau nur. Da, da, da. Da? Ich schau nur ein bisschen. Oder ich schau nur kurz. Mă uit. Kurz în sensul de un timp scurt. Mă uit puțin. Da. Da? Ich schau nur kurz. Da, uite, interesant astăzi lecția, îmi place. E ceva ce, cu care rezonezi. Exact, da. Good. Și cum spui, îmi trebuie un coș de cumpărături. Ich brauche ein Kaufen Korb. Nu cred că există Kaufen Korb, așa e. Nu. Pentru că nu e Kauf. Când te duci la cumpărături, mergi la Einkaufen. Da, da, da. Și ăla este Einkaufskorb. Einkaufskorb. Einkaufskorb. Coș de cumpărături. Einkaufskorb. Da. Ich brauche ein Einkaufskorb. Mhm. Uh-huh. Dar dacă spun îmi trebuie un cărucior de cumpărături, de la magazin? Ai coș de cumpărături, nu e același cu cărucior? Nu, coșul e coș ăla de lei în mână și căruciorul e ăla de împingi. Am înțeles. Se cheamă Einkaufswagen. Einkaufswagen. Cărucior, da. Și mai avem și Kinderwagen. Vă zis Kinderwagen. Kinderwagen e pentru copii special. Kinderwagen. Cărucior pentru copii. Nu, da, am înțeles că ai spus Kindergarten. Nu. Kinderwagen. Kinderwagen. Cărucior pentru copii, dar acum sunt două chestii. O să le afli și tu. Este cel mic care îl împinge pe copilul sau mai este cel tip mașină în care intră copilul? La care se referă? Nu, Kinderwagen înseamnă ăla în care stă copilul. Ok. Cel tip mașină sau? Nu, nu, ăla în care stă copilul mic și tu îl împingi. Adică nu înțeleg la ce te referi. Ăla în care stă copilul, de exemplu, când e mic și stă întins. Nu știu dacă e vreo diferență. Ăla pe care îl împing părinții. Da, da, da. Ăla e Kinderwagen. Da, și mai este unul care e tip mașinuță, el în față e mașină cu volan și în spate e coș de cumpărături, spre cumpărăturile. Nu, păi ăla e... Nu am văzut. Dar ăla este Einkaufswagen. Că scopul lui e de cumpărături, de fapt, mă gândesc. Da, da. Păi și pe cel de cumpărături pe Einkaufswagen, cel, cum spui tu, de poți pune pe copil, care e cel mic în scaunul de mașină, ea are doar o chestie deasupra unde să-l pui. Nu, eu mă gândesc, Kinderwagen înseamnă ăla cu care scos copilul prin parc. Căruciorul de copii, pur și simplu, pe care l-ai tu acasă. Da, scuze. Adică... Eu vorbeam de chestii diferite. Eu vorbeam de căruciorul de cumpărături pentru copii special. Ah, nu. Și ziceam doar de cărucior simplu. Da, da, da, cărucior simplu, ăla e Kinderwagen. Ăla e Einkaufswagen, indiferent care are un suport, da, pentru copil sau mai știu eu ce. Da, da, scuze, da, vorbeam. Good. Cum spui, casa asta este, casa asta nu este funcțională, adică casa de la cumpărături. Da. Adică nu e nimeni la ea. Ca să nici funcționeze. Nu, dacă spui nu funcționează, înseamnă că tehnic are o problemă, nu merge fizic. Dar când Da. nu e, știi cum sunt la magazin mai multe case și unele nu merg, n-au angajat acolo. Este șroasa? Ia sau spui die Kasse ist nicht besetzt. Adică nu, Adică nu este ocupată. exact, nu stă cineva acolo, besetzt. Nu stă cineva la ea. De la Da. Zetzen, da? Die Kasse ist nicht besetzt. Bun. Oferta pe care am văzut-o este excepțională. Die Angebot, Das Angebot? das Angebot, das ich gesehen habe, ist ausgezeichnet. Sehr gut. Bun. Vitrina magazinului este incredibil de frumoasă. Știi cum se spune vitrină? Das Schaufenster Das Schaufenster, sehr gut. ist incredibil. Cum spui, eu cred. Ich denke. Sau, eu denk este, eu gândesc. Unglaublich Unglaublich. incredibil. Incredibil. Die Schaufenster ist unglaublich hier schon es. Noch einmal? Die Schaufenster ist unglaublich schönes. De ce schönes? Nu știu de ce l-am pus. Da. Nu? Das Schaufenster ist unglaublich schön. Exact. Atât. Da. Am crezut că nu sună bine. Este un glaublich Mai am schön. să-ți fac ușor. Și cum spui, vremea e frumoasă. Das Wetter ist schön. Exact. Das Wetter ist schön. Das Schaufenster ist schön. Da? Și apropo de un glaublich, cum se spune copie legalizată? Be legalisiert. Beglaubigt. Beglaubigt. Beglaubigt. Beglaubigen înseamnă a legaliza. Beglaubigt. Beglaubigt. Beglaubigt. Beglaubigt. Beglaubigte copii. Copie legalizată. Copie de încredere. Da? La Glauben Da. vine. Și Gläubiger, ce înseamnă Gläubiger? Nu știu. Am Glo gândit să nu grabă. Nu înseamnă credincios. A, da? Da, de la Glauben, care crede în ceva, adică în sensul de religios. Credincios, religios, nu ca și cum e un câine omului, credincios. Ba da, și câinele poate să fie. Da? Da. Ok. Iar Gläubiger mai înseamnă ceva foarte interesant. Înseamnă creditor. Ăla care îți dă bani cu împrumut. Da, Pentru că în el... România e cam tare asta. Da, el crede că primește bani înapoi. Am De înțeles. acolo vine Gläubiger. Da? Înseamnă credincios, dar și creditor. Că, nu, no, asta nu poate decât să creadă că primește bani înapoi. Da? Asta apropo de Glauben. Bun. Și cum spui, raionul de șosete este dincolo. Die Abteilung nu este așa, Abteilung, Abteilung ba da, este ba da. cursul de Abteilung. Dar ce credeai că este? Cursul de perfecționare, tot timpul ne Nu, ăla este Ausbildung. Ausbildung. Ausbildung. Abteilung și Ausbildung. Ok, die Akte. Drăunul de șosete. Mhm. Die Sockete, Abteilung. Cum, die? Socken. Socken. Socken. Die Sockenabteilung ist dincolo noastră. Dincolo, ăsta e un cuvânt foarte util pe care să-l scrii. Se spune drüben. Drüben. Drüben. Drüben. Ok. Drüben este exact cum zicem noi în românește, dincolo. Dincolo poate să însemne dacă vorbești cu soțul tău și spui în camera e la altă. Das ist drüben. Patrick ist drüben. E dincolo. Dar dincolo poate să fie și peste stradă, dincolo poate să fie oriunde unde, cum să spun, e clar din discuție, dincolo. Da. E destul de nespecific așa. În spațiu. Drüben, dincolo. Drüben. Drüben. Drinnen, draußen, e afară și înăuntru. Uh-huh. Și drüben e dincolo. Drüben e dincolo. În general, când spui drüben, arăți. De exemplu, dacă întrebi unde este raionul de șosete, zice drüben și ți arată cu mâna. Da, da, da. Dincolo, uite, acolo. Da, da. Da? Și cum spui, eu merg acolo. Da. Eu merg acolo. Ich gehe dort. Da, gehen e verb de mișcare. Ich gehe dort. Hin. Dort hin. Dort hin. Sau sau gehe dahin. Adică merg într-acolo. Merg acolo. Er ist dort, da. El e acolo, aber ich gehe dort hin. Se înțelege evident și dacă spui dort. Dar corect gramatical, verbul gehen are un hin după el, că indică direcția. Da. Și cum spui, el vine aici? Er kommt dahin. Nein, că hin e încolo, dinspre mine, spre departe. Da. Dar el vine er aici. Daher. Hierher. Er kommt daher. Hierher. Hierher. Er kommt hierher. El vine aici. Dar da înseamnă și aici și acolo. Da. Pot să spun. Și asta înseamnă. Dar hier e cumva specific. Adică da înseamnă și aici și acolo. Da. Er kommt hierher. Good. Să știi că am sesizat că mai bine țin minte propozițiile decât cuvintele. Da, mă bucur că ai ajuns la această. Pentru că am reluat din urmă și sunt multe cuvinte care nu le mai țin minte, dar cele care le-am trecut și sunt în propoziții, îmi dau seama că încipesc propoziția ce înseamnă. Le asociez, da, da. Și e important că reții și contextul și anumite particularități gramaticale, eventual genul mai ușor, sau dacă are vreo prepoziție sau ceva. Da, o problemă cu care mă confrunt, am zis că te întreb să văd doar dacă e normal sau așa. Eu sunt mai anormală. M-am uitat la desene astăzi în germană. Așa. Și sunt foarte multe cuvinte care eu le știu, că sunt multe cuvinte care le știu, dar când citesc, că mi-am pus să și scrie, nu doar să aud, că dacă aud nu înțeleg. Așa. Nu reușesc să ne traduc pe loc și pierd, că vine următorul cuvânt, iar am gândesc, îl caut la mine în dicționarul meu din cap și mă concentrez pe un cuvânt și parcă nu știu, deși eu știu după aceea, da, nu mă duc aminte. Ți-ar trebui mai mult timp puțin, nu? Să procesezi. Că da, da, exact. Să pot cumva traducerea mea ca și vorbirea. Vezi, parcă sunt la grădiniță, acum învăț. Așa e și gândirea, să știi. Cel mai bine este, dacă ai răbdare, să pui de două ori un desen animat. Asta nu e problemă, că dacă aș avea timp, doar timpul mă curgă. Da, nu, da, decât să vezi trei sau două desene animate. Practic, aceleași desene, deci ar fi minunat. În loc să, adică în loc să pui mai multe, pui unul de două, trei ori, pentru că a doua oară când treci până el, deja procesezi mult mai repede. Am înțeles. Înțelegi? E decât să ținți, decât să pui două, mai bine îl pui pe unul de două ori. Da. Oricum cuvintele se cam repetă, adică expresiile sau sunt din aceeași zonă, sunt pentru copii. Dar... Okay. Mi s-au părut destul de grele. Ne-am pus pe Netflix, dacă știi că pe Netflix. Da, da, da, plătesc și eu abonament. M-am uitat la... Nu, cu pisica. E prenumit, trebuie să te auzi de el. Scapă numele pisicii. Deci nu e un film, nu e așa ușor cum am crezut eu că e ușor. Pe naiba, că sunt o grămadă de expresii. Garfield. Ah, Garfield. Garfield, da. Mm-hmm. Și, dar Patrick se uită fericit, normal, nu? Nu? Da, da, da, e normal, nici eu nu înțelegeam. Și mai mă perturbă și el că mă întreabă foarte mult, dar ce a zis mama? Nici eu zic că sunt curios. Mama, nici eu nu înțeleg, lasă să mai... Când înțeleg, mă opresc și spun. Mm-hmm. Pe cât posibil să iei expresiile, adică nu cuvinte separate, știi, să reții formulări, expresii, e mult mai practic. Dar e normal, oricum, să nu înțelegi decât cuvinte disparate. M-am hotărât acum, asta ți-o zic doar ca particularitate, nu are legătură cu cursul. În septembrie eu m-am hotărât să-mi caut de lucru. Așa? Pentru că realizez că știu foarte multe cuvinte, dar eu nu pot să-mi dau drumul nici cum la vorbă, pentru că eu cred că nu vorbesc și atunci egal ce mă angajez. Că acum nu să mă angajez femeie de servici, că asta puteam să fac de când am venit. Da? Nu, nu, trebuie ceva să-și auzi vorbindu-se. Da, da, da. Dar eu zic totuși să... De ce nu te duci totuși să faci un Ausbildung? Că tot aia, adică timpul... Sincer, din punct de vedere material, nu aș mai putea să plătesc un curs. Păi nu, nu, să faci unul pe care ți-l oferă ei. Dar ți-l plătesc? Nu, nu, nu. În timpul Ausbildungului e și plătită. Absolut modic și probabil nu cine știe ce. Da, da, da. Deci te duci... Da, da, da. Te duci la agenția asta de forțe de muncă și întreb ce Ausbildung pot să fac eu. Și eu îți ofer o listă. Și după aia te orientezi în funcție de, nu știu, de distanță, de ce să face, de ce îți place din ce ți oferă ei pe acolo. Trebuie să găsești un din ăsta. Da, da, da, absolut sigur. Ok, oricum trebuie să mă duc. Mi-am propus după ce vin din concediu să mă duc la AMS. Oricum spui tu Ausbildung, ceva, nu știu. Da, da, da, trebuie să-ți ofere un Ausbildung. Și du-te să te duci, adică să faci în direcția asta în care îți place, cu frizeria sau cu ce ziceai tu. Păi asta mă gândesc, dacă tot să fac, să nu mai vreau alt domeniu, al treilea nu mai îmi trebuie. Mm-hmm. Și resurse umane, cu siguranță, eu am... E dificil asta din cauza vocabularului, că sunt termeni specifice. Și nici nu mai am timpul necesar, nu sunt nici fără tinereții, am și un copil, depinde și de el. Și atunci totuși cred că o să fac coaful rotizerie, cum spui, că îmi și place foarte mult și mai ușor în domeniul ăsta mai ușor activez. Da, mai ales dacă îți place și mai știi niște lucruri, oricum e. Da, da. Dar de putut sigur se poate și la fel, în timpul Ausbildungului sigur ești plătit. Desigur, sunt și cursuri pe care le plătești tu, dacă vrei, nu știu, să faci ceva specific, dar nu-i cazul, adică nu... Da, da. Da, o să mă duc. Să sigur. Și mai bine să merg singură, să vorbesc așa cum știu sau să vină soțul cu mine? Nu, eu m-aș duce singur la început. Ce poate să întâmple? Nu o să înțelegi mare lucru, o să-ți dea probabil niște hârtii de completat, le aduci acasă, adică de... Gândește că mulți au venit așa, fără limbă și... No. Știu. Poate am văzut că și din cauza asta nu a fost mai... M-am delăsat, că știam că vine cineva cu mine și asta e. Good. Bine, vedem atunci. Ok. Deci, cum am zis, Einkaufswagen este ăsta, căruciorul de cumpărături, nu? Da, mi-a zis de Ichge Dorthin. Ichge Dorthin, da, da. Și cum zici, aveți o sacoșă? Asta e chiar interesant. Haben Sie eine Tasche oder Tașă înseamnă geantă mai mult. geantă? Sacoșă se spune tiută, pungă, tiută. La voi în Germania, aici nu zic așa. Nu zic tiută, di tiută. Sunt două chestii care le-am auzit. Una e cu S. Nu mi-aduc aminte și una e groaznic, că asta era în domeniile mea care să o folosesc mai tute și Bine, în zac general. mai e, dar zac înseamnă mai degrabă spre sac. Da. Zac, tașă, mai spre geantă, tiută. Bine, există papir zac. Noi vorbim de plasă acum, Da, nu? da, Sau da. plasă. Plasă, cum să spun, sortați gunoi acolo? Țacăl. Spun bine țacăl. Nu știu acest cuvânt. Nu, adică o fi, nu contez, poate o fi vreo chestie locală. De nu știu de cât zac. Da, am înțeles. Bun, Aveai pietute? dar e și tiute, dar sigur o să auzi În Germania am auzit, de exemplu. tiută. Pentru că, de exemplu, o să auzi ein tuten. Ein tuten. Ein tuten, adică să ți le bage în pungă. Da. De exemplu, ai auzit de einpacken? Nu. Pachet, ce înseamnă pachet? Pachet. Da. Iar Se împachetează. einpacken înseamnă împacheta. Einpacken, împacheta. Da. Iar ein tuten înseamnă că ți le bagă în pungi. De exemplu, dacă vânzătoarea poate să te întrebe, Soll ich eintüten? Adică să le bag în pungi? Înțelegi? Da. Einpacken sau eintüten. Die Și dacă Tüte. vrei să împachetezi un cadou, tot ai împacă în spui. Da, einpacken. Ok. Ai împacă în full geschenk. Genau. Pentru un cadou. Good. Și cum spui cămășile sunt pe raftul acela. Die Hemden sind auf diese Raft. Raft se spune regal. Ai auzit de regal? Regal. Regal e ăla care are practic rafturile alea suprapuse. Da? Și este das regal, das regal. Iar dacă un dulap are uși, se cheamă Frank. șranc, exact. Șrancul are uși, regalul n-are. Regalul sunt numai niște rafturi suprapuse. Das regal. Die Hände sind auf das Regal. Da, Sie machen. sunt pe raft, dar pe Auf raftul welchem? acela. Auf diesem Regal. Nu, înseamnă acesta. Auf jenem. Auf jenen. Regal. Cu ce literă la urmă? Cum de la mai mulți? Auf jenem regal. Da? Pe Da. acel raft. Good. Acum câteva lucruri strict despre haine. Cum spui, pot să probez asta? Darf ich das probieren? Nu, pe la haine este un verb special, anprobieren. Anprobieren. Deci, probieren înseamnă a proba în general. Și dacă probezi o ciorbă, să vezi dacă e sărată. Înțelegi? Am înțeles. Dacă îmi probezi o haină, este anprobieren. O iei pe tine, știi? Da. Anprobieren. Good. Și cum spui, ce mărime purtați? Was große tragen? Nu einmal? Was große tragen? Was große tragen Sie? Was große Sie tragen? În sensul de ce fel de. Was für ein große tragen Sie? Was für eine Was für eine große? Da. Größe tragen Sie, ja? Da. Good. Și acum avem câteva lucruri pe care trebuie să le știi. De exemplu, avem, știi cum se spune, a prinde sau a apuca. Halten. Halten este a ține. Anhalten. Nu? Aufnehmen oder aufnehmen. Aufnehmen înseamnă a înregistra. Fangen. Fangen. Fangen. Ține. A prinde. Sau a apuca. De exemplu, de la el avem câteva cuvinte. Astea nu le scrie, ți le spun doar așa. O să le auzi pe înregistrare după aia. Gefängnis. Was ist Gefängnis? Nu știu. Gefängnis înseamnă închisoare. Ok. Că de la fangen, că te-a prins și te ține acolo. Da. Gefängnis. Da? Avem, de exemplu, Rattenfänger. Rattenfänger. Ce este Rattenfänger? Nu știu. Dar rată, ce este rat? Nici asta nu știu. Rathaus. Sfat. Da, sfat, foarte bine. Rathaus, ce este? Primărie. Primărie. Dar rat mai înseamnă ceva. Exact ca și în englezește, înseamnă șobolan. Serios? Da. Yes. Nu înțeles. De aia nemții au o glumă cu Rathaus este casa cu șobolani. Că la primărie și la Consiliul Popular sunt. Da? Dar Rattenfänger este ăla care prinde șobolani. Și este o povestioară, nu știu dacă ai ajuns la ea, cu Rattenfänger, cu ăla care cânta la flaut și a luat șobolanii după el, știi? Într-un orășel din Germania, pe la 1300 și ceva, a fost invadat de șobolani. Da. Și primăria a încercat diverse modalități să scape de ei și până la urmă a venit unul cu un flaut, care a cântat la flaut și șobolanii s-au luat după el. Este o chestie cum e cenușăreasa, cum e scufița roșie, din aceeași categorie. Și el s-a dus într-o apă și a înnecat șobolanii. Și după aia s-a dus la primar cu care vorbise să-i dea recompensa respectivă. Dar primarul când s-a văzut scăpat de șobolani, n-a vrut să-i mai dea banii. Și atunci el a început să cânte la flaut, cânta foarte frumos la flaut și copiii s-au luat după el, copiii din oraș. Și a plecat cu ei într-o pădure. Și Da. există istoric, la 1300 și nu știu cât, o întreagă generație de copii nu există în orașul ăla. Ai, serios. Da, bine, probabil că a fost vreo, eu estimez că a fost vreo boală ceva a copilăriei. Dar de acolo datează legenda, dar oricum o să o afli în curând dacă o să încep să citești povești pentru Patrick Da, asta chiar sunt curioasă cu să știu. Rattenfänger. Rattenfänger, flautistul din Hameln. Există muzicanții din Bremen, Scufița Roșie, flautistul din Hameln, Cenușăreasa. Toate poveștile astea pleacă dintr-o singură zonă din Germania, din nordul Germaniei. Pentru că au fost culese de frații Grimm. Da. Din niște sate de acolo. Nu știu că e. Da. Probabil că nici eu n-auzem de asta cu șobolanii decât am ajuns, de când am ajuns în Germania. Dar de restul știam. În orice caz, că de aici plecasem, Rattenfänger, adică ăla care prinde șobolani. Da? Da. Fangen. Iar anfangen, ce înseamnă? De început. A începe, da? Adică a prinde să faci ceva, a apuca să faci ceva. Aia înseamnă a începe. Eu mă apuc să joc fotbal. Eu încep să joc fotbal. Tot de la fangen vine. Observi legătura? Da, acum, da. Bun. Însă de la fang mai avem ceva. Cum spui în jurul mesei? Um de tiș. Um? Um. Ce gen are tiș? Ce anume? Ce gen are tiș? Um de tiș. Um este o prepoziție? Asta cum n-am folosit-o, nici nu știu ce cere. Cum spui... Acuzativul. Nu? Acuzativul. Nu, acuzativul. Cum spui, eu mă preocup de copil? Ich kümmere mich um. Ia, ja, weiter. Ich kümmere mich um das Kind. Exact, um das Kind. Nu este um dem Kind sau altfel. Deci um da. Este urmat întotdeauna de acuzativ. Da? Da. Atunci este um den Tisch. Um den Tisch înseamnă în jurul mesei. Dacă alergi, dacă mergi în jurul mesei, spui um den Tisch herum. Herum, adică și mergi, și o mișcare. Dar numai dacă e în jurul mesei, punct, fără mișcare, este um den Tisch. Da? În fine, voiam să ajungem la um, că înseamnă în jurul, da? Roată. Da. Da. Ei bine, umfang, umfang înseamnă în jurul a ceva, prins ceva în jurul, adică mai pe românește înseamnă diametru. Umfang. Diametru. Pentru că asta e foarte important la haine, de exemplu, da. Hals umfang. Hals umfang. Diametru la gât? Exact, cât e deschiderea la gât, cercul. Poți să mai ai brust umfang. Brust umfang. Diametrul la piept? La piept poți să ai hand umfang. Diametrul la mână? La încheietură, știi? Da, da. Și așa mai departe. Totdeauna când vezi umfang, înseamnă diametru un cerc, în jurul la ceva, la ce se referă. Poate să fie, de exemplu, la pălării sau la șapcă, kopf umfang. Kopf umfang. Diametrul la cap. Astea sunt utile dacă o să îți cumperi haine de pe internet. Da. Pentru că acolo trebuie să te uiți la toate dimensiunile, n-ai cum să o probezi și trebuie să vezi cât e kopf umfang, cât e hals umfang, cât e brust umfang. Ok? Ok. La femei mai există o denumire care se cheamă, o parametru care se cheamă Unterbrust umfang. Unterbrust umfang. Mă gândesc că dimensiunea peste piept. Unter. Sub. Unter. Și la ce te? Se referă la cât e dimensiunea exact sub sâni, sub piept. Nici în român n-am studiat. Că, păi măsură, dacă ți-e o bluză, contează o dată peste sâni și al doilea rând îmi asum. Da, da. Nu-i nici talia. Da. Înțelegi la ce mă refer? Unterbrust. Da, da. Și în talie, de exemplu, când spui diametru în talie? Teilen umfang. Teilen umfang. Umfang. Sau hüfte, șolduri. Ia, ja? Hüft umfang. Deși șoldurile sunt un pic mai jos tehnic decât talia. Talia e deasupra șoldurilor. Depinde cum porți pantalonii. Da. Huft, un fang și talie, nu un fang. Bun. Deci asta e un fang. E diametru. Însă la haine mai contează și lungimea. Lungimea se spune lenghe. Lenghe. Da? Lenghe. Lenghe. De la lang avem lenghe. Este di lenghe. Da? Da. Și avem arm lenghe, de exemplu. Arm lenghe, la mână. Da, Da, mâneca, da. exact. Avem bain lenghe, de exemplu. Cum? Bain lenghe. A, la picior? Da. Bain lenghe. Apropo de mânecă, știi cum se spune mânecă? Nu. Deci, mânecă vine de la mână. Da. Mână este arm, da? Da. Iar mânecă e ermăl. Der ermăl. A umlaut R M E L. Ermăl. Der ermăl. Poți să-l asociezi cu arm, ermăl. Mână, Da. mânecă. Bun. Ce mai... Ce... A, la picior, cum spui? Anume? La picior, cum spui mărimea la pantof? Șu grose. Șu grose. Șu grose. Mărimea piciorului. Și Da? când vrei să spui că e un număr mai mare, haine și o grosere. Nu. Nu? Aine grăsere. Haine grosere și o? Genau, ai un pantof mai mare. Nu, mă refer, de exemplu, tu ai numărul 38 la picior și Da? vrei să-ți dai 39. Da. Eine Îi spui größere doar Schuh. haine și Ein größere Schuh. vreau să reșu și menționez. Da. 38. Ok. Da? Good. So, der Schuh, ja? Was noch? Ce mai poate fi la mărime? Că eu habar n-am, eu îmi cumpăr haine după ochi. Eu cumpăr camota și dacă nu găsesc o modelată, caut în magazin până amețesc, că nu știu să întreb. Ia? De exemplu, când vrei o culoare diferită sau altă Cum culoare, spui? Eu aș vrea o altă culoare. ich möchte O altă culoare. eine andere, Andere, andere. ich möchte eine andere Farbe. Ich möchte eine andere Farbe. Sau dacă spun, eu vreau o culoare diferită. Ich möchte eine verschiedene Farbe. Vreau o culoare diferită, are verschiedene Farbe. Și cum spui, asta mi se potrivește. Asta mi se A se potrivește. potrivi? Eignen. Cum? Eignen. Eignen, Mm, eignen, da. Eu aș, e corect, dar eu aș spune pasăn. geeignet. Ah, și pasăm, da. Das passt mir. Asta mi se potrivește. Dacă spun das ist für mich geeignet, în sensul că asta este potrivită pentru mine, cum să spun eu, e Mai mult legat de Da. De Cred că exemplu. la ținută merge mai bine pasta, Da, nu? exact, la ținută, pentru că unde sunt mai multe variante, știi, spui, das pas mie, das pas nicht, Da. da? Asta nu se potrivește. Sau cum spui, astea se potrivesc împreună. Das passt Die zusammen. passen zusammen. Die passen zusammen. Că ele se potrivesc împreună, ele merg împreună. Da. Da? Și cum spui, cămașa trebuie să fie asociată cu, nu cămașa, cravata trebuie să fie asociată cu șosetele. Nu știu cravată și nici asociat. Deci, e simplu. Cravată, că de aici vine numele nemțește, este di cravată. Di cravată. Di cravată. Da. Iar asociat este asoțiiren. Asoțiiren. Cravata trebuie să fie asociată cu șosetele. Di cravate, must Stop, asociere, stop, stop. Di cravată. cravate, must Mus. asociere, fără t, prima dată am spus cu t, Așa. must asociere, mit, den socken, Noch einmal. mit socken. Die Krawatte muss assoziieren mit Socken. Bun. Nu, stai, am greșit. Die Krawatte muss mit Socken assoziieren. Asoziiert. Ne apropiem. Cum spui, supa trebuie mâncată. Die Suppe muss gegessen. Muss essen. Nu, asta înseamnă supa trebuie să mănânce. Supa este mâncată. Die Suppe wird gegessen. Foarte bine. Supa trebuie mâncată. Die Suppe muss gegessen wird Werden. werden. Că nu poți să ai wird și muss, amândouă conjugate. Die Suppe muss gegessen werden. Das Bier muss getrunken werden. Berea trebuie băută. Cravata trebuie asociată. Die Krawatte muss die muss mit den der Sock mit den Socken Mit. Den. mit den mit den Socken assoziieren werden. Nein. Die Krawatte muss. Die Krawatte muss mit den Socken assoziiert werden. Asoziiert werden. Trebuie asociată. Da? Asoțiir în ăsta sună un pic cam tehnic. Și în românește sună așa puțin ciudat. Că nu spui asociez cravata cu șosete, spui asortez. Asortez, da. În nemțește avem un verb anpassen. Anpassen. Stabili. Exact. Da. Cum spui? Trebuie potrivită. Mus. Toată fraza. Ah, die Krawatte muss mit den Socken anpasst Nu, werden. Angepasst werden. angepasst werden. Da? Anpassen înseamnă de fapt a adapta, a potrivi în sensul de a le mișca un pic până le nimerești. Da. Știi? Că practic asta faci. Încerci și culoarea aia și culoarea aia până găsești cât de cât. Soll angepasst werden. Da. Trebuie adaptate, trebuie potrivite. Da? Da. Good. Deci de cravată, ce mai avem? Hemd. Die Hose, weißt du auch? Da? Rochie. Curea? Curea, Curea? cum se spune curea? Ai vreo... Nici cea mai mică idee. Curea se spune gürtel. Gürtel. Și gâtul roze herpes. Exact. Că apare așa în jurul. Da. Și curia de piele? Leather curtain. Leather. Leather straw. Leather gürtel. Înseamnă curea de piele. Dar ce înseamnă Sicherheitsgürtel? Curia sigură? Cintură de siguranță. Centură de siguranță de la mașină este Sicherheitsgürtel. Da? Bun. Sau o să auzi când peste 2 ani, când o vrea Patrick să se ducă la sport, Schwarzgürtel. Schwarzgürtel. Ce este Schwarzgürtel? Nu-mi dau seama. Schwarz, Schwarz. Tradu. Schwarzgürtel. Schwarzgürtel. Curia, centura neagră. Exact. La arte marțiale este Schwarzgürtel. Centură neagră. Da. Blaugürtel și așa mai departe. Grüngürtel, centurile alea pe la sporturi. Da. Good. Asta e cureaua. Mai avem zocăn. Mai avem unterveșe. Ce este unterveșe? Rufe. Unterveșe. Nu-mi dau seama unde, adică nu. Sub. Sub haine ce? Unterveșe înseamnă chiloți și maieu. Da. Unterveșe. Deci, Lenjerie. lingerie. Lenjerie intimă, da? Unterveșe. Da. Hemd, ce mai poartă? Hose, rocan. Mai există, de exemplu, la maieu, poți să-i mai spui Unterhemd. Unterhemd. Sub cămașă. Da. Good. Și la papion? Papion? Nu știu dacă am... Știu că este halsbindă. Cred că tot papion e... Stai să mă gândesc. Papion, nu știu. Ia stai că chiar sunt curios dacă... Nu știu, zic tot papion. Nu știu, dar o să... Uite, chiar o să întreb, că sunt și eu curios. Cum s-o fi zic în papion? Papion. Altceva, ce mai poartă? E șarfă, știi cum Da, e? eșarfă știu. Das ist Halsbinde. Halsbinde. Adică Asta e ușor. chestie care o Mai legi ales la că gât. vând jeans. Înseamnă toate chestiile astea pe care le pui la gât. Da. Și fular, știi cum se spune? Nu. Fular se spune șal. Șal. E ușor. Că și în românește e șal. Exact, da. Die Halsbinde. Și der Schal. Alte haine mai... Nu. Și aproba, ai spus că e probieren. Anprobieren. Specific la haine. Este anprobieren. Și numai la haine se folosește anprobieren. Dacă probezi orice altceva, este probieren. Ok, și când vrei să schimbi o haină, mergi la magazin că nu e bună, e un tauschen. Umtauschen. Practic poți să Aș spui... dori să schimb asta, cum Da. spun. Cum spui? Aș dori să schimb asta. Ich möchte das umtauschen. Ich möchte das umtauschen. Umtauschen, ia. Adică vă dau asta și îmi dați altceva în loc. Da. Da? poți să folosești și wechseln, să schimbi. Tauschen de obicei este când dai și primești ceva identic, la fel. Știi? Da. Wechseln este când dai ceva și primești altceva, de alt, de alt tip. Și când vrei să-ți dea banii înapoi, se poate? Da. Cum spui, aș vrea să nu, cum spui, eu iau asta înapoi. Ich nehme das zurück. Mhm. Ich nehme das zurück. Eu dau asta înapoi, da? Deci da. Când cum spui, retur se cheamă Rückgabe, Rückgabe. O să vezi o undeva la magazin unde scrie Rückgabe. Adică acolo poți să dai lucrurile pe care le-ai cumpărat, să le dai înapoi. Rückgabe. Da. Înțelegi? Rückgabe. Zurückgeben, a da înapoi. Ich möchte das zurückgeben. Vreau să dau asta înapoi. Zurückgeben. Alte cuvinte de care crezi că te poți lovi la magazin? Nu știu, dar pe parcurs dacă mai mă lovesc de ceva o să zic. Data viitoare când te duci, să fii atentă la ce ai vrea să zici și ce nu nimerești, ce nu știi să zici. Da, ce nu știu să zic eu. Ce nu știi să zici și după aia formulăm. Da, asta. Sunt propoziții care nu le-am știut și acum, de exemplu, cele că pot să plătesc cu cardul, e foarte... Da, e importantă. Importantă, n-am știut. Păi probabil ele... Haben Sie das? Și spuneam ce. Nu prea foloseam nimica și asta cu ișaue. Ișaue nur. Da, dar din toată propoziția spuneam doar ișaue și atât. E un pic așa... scurt, adică înțelege ce vrei să zici. Da. Dar dacă spui șaunul curț. Ne cioplic. Da, șaunul curț. Mă uit decât. Da, da. Da? Good. Ok. Dan. Acum, voiam să îți spun dacă se poate să facem abia luni. Da, nicio problemă, sigur. Pentru că mâine am... niște programări și nu cred că mă încadrez în timp și decât să te anunț mâine, mai bine în zi de azi. Iar vineri o să... Da, da, nu, nicio problemă, nu trebuie să-mi justifici. Nu, dar zic că o să fac pregătirile pentru parte și nu am cum. Da, nicio problemă. Până data viitoare, dacă e, aș vrea să fac niște exerciții, cum mi-ai zis, cu activ, să trec propozițiile uh-huh. de la... Și încearcă să le vezi sensul, adică oricum asta este o regulă oarecum relativă așa, nu e absolută. Știi care e problema? Că nu tot timpul înțeleg propozițiile traduse, adică nu le traduc exact cum trebuie, cred că, și atunci mi-e greu să... Da, păi aia face diferența, că trebuie să-ți dai seama exact de sensul pe care l-a avut el în cap. Dacă da. Ai o... Asta trebuie să ții minte, dacă ai în cap reperul, înainte era într-un fel și acum e altfel, a devenit reparat, a devenit stricat, a devenit pusă masa, atunci e verden. Asta este diateza pasivă a acțiunii. S-a întâmplat o acțiune. Mai pe românește, acțiunea a fost întâmplată. Cineva a efectuat acțiunea. Dacă nu ai idee de cum era înainte, așa a fost de când e lumea și pământul, este ist. Da? Nu știi cum a, dacă a fost vreodată altfel. Dar dacă există vreun ceva în propoziție care te duce în direcția asta, este acum reparat. Asta înseamnă că înainte nu era. Este în 1492 descoperită, că înainte nu era. Știi? Asta e o acțiune. De asta este virt. Diateza pasivă a acțiunii și a stării. Good. Bine, atunci ne auzim luni, desigur. Iarăși, ce pot spune eu de acum este că vinerea viitoare nu o să fiu. Dar până atunci mai e mult. Da, oricum, până vineri, dacă poți, o facem joi și eu. Ne facem cumva. Bine, atunci rămâne luni, fă cât mai multe exerciții și lasă să meargă televizorul pe desene animate, să te obișnuiești Limbajul. cu formulări și cu să-ți sune în urechi. Da? Ok. Bine, În atunci seara luni. revenită. Bine, la revedere. Cius! Plus.